ای ضیاء الحق حسام الدین تویی که گذشت از مه به نورت مثنوی. همت عالی تو ای مرتجا می کشد این را خدا داند کجا. گردن این مثنوی را بسته ای می کشی آن سوی که دانسته ای. مثنوی پویان کشنده ناپدید، ناپدید از جاهلی کش نیست دید. مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تواش افزوده ای. چون چنین خواهی خدا خواهد چنین، می دهد حق آرزوی متقین. کان لله بوده ای در ما مضا، تا که کان الله پیش آمد جزا. مثنوی از تو هزاران شکر داشت، در دعا و شکر کفها برفراشت. در لب و کفش خدا شکر تو دی، فضل کرد و لطف فرمود و مزید. زان که شاکر را زیادت وعده است، آنچنان که قرب مزد سجده است. گفت وسجد وقتر یزدان ما، قرب جان شد سجده ابدان ما. گر زیادت می شود زین رو بود، نز برای بوش و های و هو بود. با تو ما چون رز به تابستان خشیم، حکم داری هین بکش تا می کشیم. خوش بکش این کاروان را تا به حج، ای امیر صبر مفتاح الفرج. حج زیارت کردن خانه بود، حج رب البیت مردانه بود. زان ضیا گفتم حسام الدین تو را، که تو خورشیدی و این دو وصف ها. کین حسام و این ضیا یکیست، این تیغ خورشید از ضیا باشد یقین. نور از آن ماه باشد وین ضیا، آن خورشید این فروخان از نبا. شمس را قرآن ضیا خوانده ای پدر، وان قمر را نور خواند این را نگر. شمس چون عالی تر آمد خود ز ماه، پس ضیا از نور افزوندن به جا. بس کسن در نور مه منهج ندید، چون برآمد آفتاب آن شد پدید. آفتاب اعواز را کامل نمود، لاجرم بازارها در روز بود. تا که قلب و نقد نیک آید پدید، تا بود از قبن و از حیله بعید. تا که نورش کامل آمد در زمین، تاجران را رحمتن دل آلمین. لیک بر قلاب مبغوز است و سخت، زان کزو شد کاسدو را نقد و رخت. پس عدوی جان صراف است قلب، دشمن درویش کبود غیر کلب. انبیا با دشمنان برمی تنند، پس ملایک رب سلم می زنند. کین چراغی را که هست و نور کار، از پف و دمهای دزدان دور دار. دزد و غلاب است خصم نور بس، زین دو ای فریاد رس فریاد رس. روشنی بر دفتر چارم بریز، کافتاب از چرخ چارم کرد خیز. هنز چارم نور ده خورشیدوار، تا بتابد بر بلاد و بر دیار. هر که شفصانه بخان دفصانه است، وان که دیدش نقد خود مردانه است. آب نیر است و به قبطی خون نمود، قوم موسی را نخون بود آب بود. دشمن این حرف این دم در نظر شد ممثل سرنگون اندر سقر. ای ضیاء الحق تو دیدی حال او، حق نمودت پاسخ افعال او. دیده غیبت چو غیب است اوستاد، کم مبادا از این جهان این دید و داد. این حکایت را که نقد وقت ماست، گر تمامش می کنی اینجا رواست. ناکسان را ترک کن بهر کسان، به سراب پایان برو مخرس رسان. این حکایت گر نشد آنجا تمام، چارمین جلد است آرش در نظام.